Lelo yo nalembi, nalembi Nasanga libela ome mangambo Na emi otalikolo ya mobali Nana pekisi ete obobanda Na emi otalikolo ya mobali Nana pekisi ete obobanda Lelo yo nalembi, nalembi Bomanga libela ome mangambo Na emi otalikolo ya mobali Gana pekisi ete obobanda Na ebi ozali kolo ya mokali Gana pekisi ete obobanda Lelo yo nalemi, nalemi Nasanga libela obome mandamu Na ebi ozali kolo ya mokali Gana pekisi ete obobanda Na ebi ozali kolo ya mokali Gana pekisi ete obobanda Bomba mabe, kana tala kana kumali na yo Na bomba makao, kundi makase lelona nimili wae Lelona nimiko sasa Otu naka kombo nange soki baye binge ya solo Otu naka soki nazali kitoko mama Mama botanga kitoko e Tata lulanga na bomwana mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mubali na yomo Na bomba makao Kondi makase lelo na nimili wae Lelo na nimiko sasa Otinda bandeko na yo ya mibali baka lengai Tala kalika Ima olo bana mubali nga nazali leje Kaka Nazali sigaret albe Nazali sigaret avalonte o mama munuwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mubali na yomo Okoma kotobo la bapine ya voiture ya mobali na yo Soki omoni ya telemisi voiture pe na biso Elingi kolo bande ninye Kasuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Ondi makate leo na nimili wae Elona nimiko sasa Yo moto yebi bakonto ya mobali na bank oh, oh. Ngai na yo toko welande ni moninga Toko welande ni nye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mambe Kana tala kana mobali na yobo Na bomba makao Kondi makate lelona nimili wae Lelona nimiko sasa Okoma koyoka mobali na solo malasi na ngai Aboki a rentre otuni apakola ki wapie Malasi basombaka na ville Basombaka na ville tika tika Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Kundi makate lelona nimini wae Lelona nimiko sasa Otu naka, kombo nangai na zando moninga Otu naka, soki nazali kitoko mama Mama botanga kitoko e Tata lulanga na bomwana mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Kundi makate lelona nimili wae Lelona nimiko sasa